atât de bun ești Tu, Doamne, ce bun ești! Sufletul ce crede în Tine, Tu îl prețuiești. Privind în ochii Tăi, Iisuse, eu am înțeles. Drept și sfânt îmi este drumul ce mi l-ai ales. Slavă Ție, Iisuse, slavă în veci de veci. Și să lăsăm în urma noastră lumea cu vorbele-i reci. Slavă Ție, Iisuse, slavă în veci de veci. Și să lăsăm în urma noastră lumea cu vorbele-i reci. Pentru-n vis atât de mult ieri plângeam în zadar. Pe atunci de Tine, Doamne, nu aveam habar. Dar azi am înțeles ce înseamnă lumea cu vraja ei. Și doar pe vorba Ta înțeleaptă eu acum pun temei. Slavă Ție, Iisuse, slavă în veci de veci. Și să lăsăm în urma noastră lumea cu vorbele-i reci. Slavă Ție, Iisuse, slavă în veci de veci. Și să lăsăm în urma noastră lumea cu vorbele-i reci. Știu. Și cum n-am fost niciodată să învăț să fiu. Orice floare mi iese în cale, eu ți-aș dărui. Și din razele de soare, cu luni ți-aș împleti. Slavă Ție, Iisuse, slavă în veci de veci. Și să lăsăm